Alak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime, yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat, insanın ana rahminin cidarına yapışan, döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Kellâ innel insâne leyatgâ arra'âhu istagnâ. Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen, kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعَى. Ama dönüş elbette Rabbinedir. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى. Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu. اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. Ne dersin, okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş.